1999 zł. Masz dobry ko. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, 27 kwietnia, minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. W całej Polsce przybędzie blisko 100 tysięcy miejsc żłobkowych. Projekt ustawy o zmianie konstytucji przyjęty w Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej. Ukraiński premier zaprasza papieża do Kijowa. Prawie 90 tysięcy miejsc w żłobkach powstanie w ramach programu Maluch Plus, którego celem jest umożliwienie każdej gminie w Polsce ich utworzenia. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu nowej edycji. Około 73% samorządów ma mieć żłobki na swoim terenie. Do tej pory, jak poinformowano, miało je 52%. W wielu gminach rodzice po raz pierwszy będą mieli dostęp do opieki żłobkowej, mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Likwidujemy białe plamy. 441 gmin, na których terenie nie było żłobków, te żłobki zostaną utworzone. A wiceminister w resorcie Barbara Socha dodała, że nowe miejsca opieki żłobkowej w tej edycji utworzy prawie 1000 samorządów. Ogromna, rewolucyjna zmiana, mianowicie środki na funkcjonowanie przez pierwsze 3 lata tych nowo powstałych miejsc to jest ponad 800 zł miesięcznie na jedno dziecko. Nie wszystkie środki w tej edycji zostały uruchomione. Niewykorzystane pozwolą na uruchomienie naboru ciągłego, który ma być ogłoszony w najbliższym czasie. Program Maluch Plus będzie oferował też m.in. szkolenia podnoszące kwalifikacje i wzmacniające kompetencje osób zajmujących się najmłodszymi. Paulina Kurek, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna przyjęła z poprawkami projekt ustawy o zmianie konstytucji. Został przygotowany przez posłów PiSu. Przewiduje wyłączenie z limitu zadłużenia publicznego pożyczek, gwarancji i poręczeń finansowych służących finansowaniu potrzeb obronnych państwa. Projekt wprowadza też możliwość przejęcia przez Skarb Państwa własności, które może służyć do wspierania rosyjskiej agresji. Szef komisji Marek Ast z PiSu mówi, że z projektu usunięto przepisy, które mogły być niezgodne z prawem europejskim. Ona ma na celu usunięcia fragmentu projektowanego przepisu, który budził zastrzeżenia pod kątem zgodności z prawem Unii Europejskiej i co więcej wyłączenie obywateli Polski z zakresu projektowanej instytucji przejęcia majątku potencjalnie mogłoby doprowadzić do nieskuteczności regulacji w ramach zjawiska tzw. słupów i przypisywania na nich majątku wykorzystywanego do wspierania zbrojeń na napaści, aby uniknąć jego przejęcia. W związku z tym proponuje się usunięcie tego wyłączenia podmiotowego. Projekt trafi teraz do drugiego czytania w Sejmie. Możliwe, że odbędzie się ono na posiedzeniu zaplanowanym na maj. Polska 2050 i PSL razem wystartują w wyborach do parlamentu. Powołamy wspólny koalicyjny komitet wyborczy, poinformował lider Polski 2050 Szymon Hołownia podczas wspólnej konferencji z prezesem ludowców Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Koalicja musi przekroczyć 8% próg wyborczy, by dostać się do Sejmu. Dzięki ostatnim zamówieniom Huta Stalowa Wola odżyła, powiedział prezydent miasta. Lucjusz Nadbereżny w Polskim Radiu 24 przypomniał, że po transformacji ustrojowej sytuacja Huty była trudna. Pierwszy kontrakt, który był skierowany właśnie do Huty Stalowa Wola od rządu Prawa i Sprawiedliwości, wtedy pani premier Beaty Szydło w roku 2016, pierwszy miliard złotych na moździerze RAK, a następnie wielki kontrakt 4,5 miliarda złotych na armatochaubice Krab. Huta Stalowa Wola organizuje największe zamówienia dla sił zbrojnych i na eksport. Od rządu popłynęło na ten cel w sumie już 13 miliardów złotych. Papież przyjął na audiencji ukraińskiego premiera. Denys Szmyhal zaprosił Franciszka do Kijowa. W krótkim komunikacie Biura Prasowego Watykanu poinformowano, że premier Ukrainy spotkał się również z watykańskim sekretarzem stanu, kardynałem Pietro Parolinem. W rozmowach, które przebiegły w przyjaznej atmosferze, poruszono szereg aspektów toczącej się na Ukrainie wojny, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji humanitarnej i wysiłków na rzecz pokoju. Rozmawiano również o sprawach dotyczących Kościoła katolickiego na Ukrainie. Była to pierwsza wizyta ukraińskiego premiera w Watykanie od czasu rosyjskiej agresji. Ukraińska dyplomacja kilkakrotnie wyrażała niepokój tym, że jej zdaniem Watykan unika zdecydowanego potępienia Rosji i potępiając wojnę, niejako zrównuje agresora z ofiarą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Lotnisko w Radomiu otwarte. W sezonie letnim będą z niego korzystać polskie linie lotnicze LOT oraz linie czarterowe. Trwają rozmowy z innymi przewoźnikami, mówi Stanisław Wojtera, prezes PPL, spółki zarządzającej portem.

Od 12 do 21 maja w 8 miastach odbędzie się 20. Millennium Dogs Against Gravity, a więc konkurs filmów krótkometrażowych. Naszym gościem już za chwilę będzie Arthur Liebhardt właśnie z Dogs Against Gravity. Fal. Pomimo burz, błyskawic, wzet, ja ciągle ciebie chcę. Pomimo dzień spalonych drzew i zimy, która mrozi krew, powodzi, co zabiera nas, ja mam dla ciebie czas. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa, skruchy, na ten niepokoju stan. Będę więcej sił, będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Pomimo cięć, pomimo ran, do przodu wszystko jakoś pcham. I staram się nie zmienić nic, dla ciebie mogę żyć. I mimo że szaleje wiatr, dam sobie radę, powiem jak. Na wszystko gdzieś formuła jest, nic nie zaskoczy mnie. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa, skruchy, na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił, będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa, skruchy, na ten niepokoju stan. Jeszcze znajdę więcej sił, będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa, skruchy, na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Minut po godzinie 14, słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Sześć tytułów powalczy w konkursie filmów krótkometrażowych podczas 20. Millennium Dogs Against Gravity, który odbędzie się od 12 do 21 maja. Naszym gościem jest Arthur Liebhardt z Dogs Against Gravity. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry Państwu. Panie Arturze, to ja bym chciał, choć wiem, że to już 20. edycja tego konkursu, żeby pan jednak troszeczkę nam narysował, czym jest Millennium Dogs Against Gravity. Millennium Dogs Against Gravity jest obecnie największym festiwalem filmowym w Polsce, który ma największą publiczność. Filmów krótkometrażowych, dodajmy. Krótkometrażowych? Nie, w ogóle. Okay. Wszystkich filmów jest największym festiwalem filmowym w Polsce, okay, który pokazuje wyłącznie filmy dokumentalne, zarówno pełnometrażowe stworzone do tego, aby je oglądać w kinach, oraz krótkometrażowe, to jego publiczność jest największa w Polsce. Odbywa się w tym samym czasie w 8 miastach w Polsce, w Warszawie, Lublinie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy i Gdyni. przyznajemy w sumie 18 różnych nagród. Lokalne jury w tych miastach również działa i przyznaje nagrody. W tym roku szykujemy się na przyjazd ponad 100 twórców z całego świata. No i z uwagi na to, że będzie to 20. edycja festiwalu, przygotowaliśmy bardzo ciekawy program zarówno tych najlepszych filmów z całego świata wyprodukowanych przez ostatnie 12 miesięcy, jak i taką specjalną retrospektywę wybitnych filmów, które pokazywaliśmy premierowo dla polskiej publiczności przez ostatnie 20 lat. Panie Arturze, bo zanim porozmawiamy sobie o tym, co będzie można konkretnie zobaczyć w tej edycji oraz o gościach, bo to jest zawsze bardzo ważny element, to ja bym chciał poprosić, żeby pan powiedział, bo hasło przewodnie festiwal ma co roku jakieś. Jakie jest to hasło przewodnie w tym roku? Naszym hasłem w tym roku jest nie bądź obojętna. I odnosi się to zarówno do naszego najbliższego otoczenia, do naszych jakby bliźnich najbliżej nas, jak i tych żyjących tysiące kilometrów od nas. Ale w tym sformułowaniu jest również taka propozycja do działania na rzecz dobra innych, po to, aby w sposób empatyczny pomagać wszystkim tym, którzy są w potrzebie. Ja mam teraz taką karkołomną propozycję dla pana, bo jest 6 tytułów, które powalczą w konkursie, a ja bym chciał, żeby pan wybrał jeden, choć nie wiem, czy panu wolno, bo będzie wychodziło na to, że pan kogoś faworyzuje, na który szczególnie chciałby pan zwrócić uwagę. To znaczy, ja tylko nie rozumiem, dlaczego nasz festiwal jest postrzegany jako festiwal filmów krótkometrażowych, bo to jest coś zupełnie innego. My od samego naszego początku, 20 lat temu, stawiamy na pełnometrażowe kino dokumentalne. Okay. I to jest to, co nas od początku wyróżniało w stosunku do innych. I jakby to jest też konkurs o nagrodę Grand Prix Festiwalu, jest ten skład 12 filmów. Później również jest pokazywany we wszystkich innych siedmiu miastach. Dlatego no jakby to jest na pewno dla naszego festiwalu najważniejsze i też cieszy się największym zainteresowaniem zarówno krytyków filmowych, jak i publiczności. No dobrze, to może teraz przejdźmy do gości festiwalowych, no bo 20. edycja, to podejrzewam, że nazwiska będą duże. Mm-hmm. No będą, będą, to, będą to twórcy, którzy przyjadą do nas z całego świata, których filmy miały premierowe pokazy na najważniejszych festiwalach na świecie, w Cannes, w Wenecji czy na Berlinale. Bardzo się cieszymy też, że będzie bardzo silna reprezentacja polskich filmów, które wybrały nasz festiwal jako premierowe miejsce do pokazywania swoich filmów. No ale tak jakby zacznijmy może od tych, którzy do nas wracają, którzy pokazywali wcześniej u nas swoje filmy wcześniejsze. Bardzo się cieszę, że nominowany do Oscara amerykański twórca Sam Green wraca do nas z arcyciekawym, takim imersyjnym filmem, który będziemy oglądać w Warszawie i w Poznaniu na słuchawkach. A będzie on właśnie poświęcony sile dźwięku. Tytuł filmu 32 dźwięki. I reżyser nas będzie jakby przeprowadzał przez 32 najważniejsze dźwięki w naszym życiu, aby w pewnym sensie uruchomić naszą taką pamięć dźwiękową i w ten sposób jeszcze lepiej zrozumieć, że dźwięk jest wehikułem naszej pamięci, że jakby uruchamia rzeczy, o których normalnie być może już byśmy zapomnieli. Bardzo, bardzo ważnym gościem będzie szwedzki reżyser Erik Gandini, którego poprzednie filmy były przebojami, wielkimi hitami zarówno na naszym festiwalu, jak i później w kinach w Polsce. To jest twórca, który stworzył takie filmy jak Wideokracja czy Szwedzka teoria miłości. W tym roku powraca do nas z filmem Świat po pracy i w swoim takim zaskakującym stylu pokazuje nam i w pewnym sensie przyszłość, ponieważ znalazł w takich krajach jak Korea Południowa, Kuwejt, Włochy i Ameryka pewne jakby zaczątki tego, jak będzie wyglądał świat, kiedy już nie będziemy musieli pracować, ale nie ma to nic wspólnego ze sztuczną inteligencją. I to jest takie zaskoczenie, że jakby nie o to do końca chodzi i jakby nie na to reżyser zwraca nam uwagę. My powinniśmy tak naprawdę zwracać uwagę. Panie Arturze, festiwal trwa od 12 do 21 maja w 8 miastach, jak już pan wspomniał, ale okazuje się, że to nie koniec, bo od 23 wchodzicie w taką część online'ową. Proszę powiedzieć dwa słowa na ten temat. No tak, już od 2020 roku po seansach kinowych festiwalu nie kończymy festiwalu, tylko wręcz go kontynuujemy w wersji online'owej. Na stronie mdag.pl będzie można zobaczyć ponad 100 nowych, premierowo w Polsce pokazywanych filmów i dostęp do nich będzie, jak wiadomo, w sytuacji streamingowej z każdego miejsca w naszym kraju, więc już nawet jeżeli pokazujemy w kinach w 8 miastach, to dajemy również szansę tym, którzy mieszkają poza tymi miastami. I serdecznie mimo wszystko do kin zapraszamy. 12 maja w 8 miastach rusza największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce, 20. Millennium Dogs Against Gravity, o którym opowiadał nam Artur Liebhardt. Bardzo dziękuję za te wszystkie słowa. Ja również bardzo dziękuję i zapraszam do kin. Dziękujemy. You can call it a night. utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. I'm just a part of everything. I stand on two legs and I learn to sing. It's not what was said and it's not what I heard. I walk with my dog and I whistle with the bird. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. So we think we really live apart, 'cause we got two legs, a brain and a heart. We all belong to everything, to the octopus suckers and the buzzard's wing, to the elephant's trunk and the buzzing bee's sting. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. I'm just a part of everything. Spread out my tubers wherever I need. I find any way to attach and connect, and I run like water, no cause or effect. I got stuff coming out, there's stuff going in. I'm just a part of everything. Stuff coming out, there's stuff going in. I'm just a part of everything. I'll be all laid to rest in the proper place. Into the roots of an old, old tree, where life can move freely in and out of me. There's stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Jo, to jest Peter Gabriel, to jest jedna z trzech propozycji 55. wydania listy przebojów Trójki. Jeśli piosenka się spodobała, to może zechcą Państwo na nią zagłosować. Wystarczy wejść na stronę lptpolskieradio.pl i w ten sposób ułożyć kolejne wydanie listy, a ta już jutro od 19. Tymczasem po 40 latach od prapremiery Skrzypek na dachu wraca na scenę Teatru Muzycznego w Łodzi. Naszym gościem jest pan Zbigniew Macias, aktor, odtwórca roli Tewiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Trójki. Panie Zbigniewie, a jakbyśmy się tak cofnęli o te 40 lat, a to przecież szmat czasu, to proszę powiedzieć, jak pan wspomina w tym 83 roku, kiedy no, był pan zmiennikiem legendarnego Bernarda Ładysza właśnie w tej głównej roli? No cóż, to była dla mnie ogromna przyjemność i wielki zaszczyt. Po pierwsze, prapremiera polska z tego niebywałego przecież dzieła, a po drugie, no, być razem z Bernardem Ładyszem no to może mogę tak powiedzieć, że wtedy uważałem, że złapałem Pana Boga za nogi. No i coś w tym właściwie było. Praca była fascynująca, dlatego że wtedy to nikt tego dzieła nie zna, bo nie znał, bo teraz to już znają go właściwie wszyscy. Jeszcze później po prezentacji cudownego filmu z Fahimem Topolem przecież. No dlatego wtedy myśmy tego nie znali i odkrywali to dzieło i tę cudowną kulturę od początku jeszcze raz. I to było naprawdę niezwykłe dla mnie doświadczenie. No i bardzo się chyba wtedy sporo nauczyłem, bo Bernard Ładysz był niezwykłym artystą, o czym wszyscy wiemy. I tutaj no myślę, że nauczył mnie wielu rzeczy. I to fantastyczne jest, że ten spektakl, bo to jest właściwie druga inscenizacja tego spektaklu w Łodzi. Ta jest w reżyserii Jana Szurmieja, natomiast pierwsza była w wykonaniu Marii Fołtyn. No to jest fantastyczne, bo to jest przepiękny spektakl i myślę, że widzowie będą bardzo zadowoleni. No tak, bo mówimy jednak o takiej, można powiedzieć chyba słowa, legendarnej produkcji broadwayowskiej, więc no tutaj mierzycie się z legendą. Tak, no to jest oczywiste, nie boimy się tego. No ja w swoim dorobku mam już ponad 400 spektakli, w tym kilkanaście różnych inscenizacji w różnych miejscach, to dosyć dobrze to dzieło znam. Także myślę, że nie będziemy tu mieli żadnych problemów z tym, żeby to dzieło było naprawdę dobre, bo ono jest naprawdę świetnie wyreżyserowane, są znakomici artyści. Potencjał tego teatru, mówię tu o Teatrze Muzycznym w Łodzi, jest bardzo duży i sądzę, że tutaj damy radę. No więc ja chciałem zapytać o to, jak trudną jest sztuką właśnie ta, bo trzeba może podkreślić, że w historii musicali, jeśli chodzi o Broadway, to ponad 3000 przedstawień i na afiszu prawie 10 lat, dopiero później zostało to pobite przez Grease. Jak pan jako śpiewający aktor patrzy na tę rolę? Ona jest trudna z racji technicznej, czy może bardziej ciężaru gatunkowego? Może najpierw powiem o samym dziele, bo dzieło jest napisane genialnie po prostu. Struktura tego jest fantastyczna. No to jest oparte na powieści Szoema Alejchema, tutaj polsko-żydowskiego, przepraszam, takiego ukraińsko-żydowsko-polskiego pisarza, no przede wszystkim żydowskiego oczywiście. To jest oparte na tej powieści i to jest historia właściwie, można powiedzieć, opisana przez człowieka, który fantastycznie znał te realia i tę kulturę i sam był jej częścią. Także samo dzieło jest świetnie napisane. Oczywiście rola Teviego Mleczarza jest niezwykle trudna. To jest jedna z najtrudniejszych w literaturze musicalowej. No nie wiem, do czego można by porównać. Do Jeana Valjeana, może z Nędzników. To jest taka siła i taki potencjał tego dzieła. Niezwykle trudne, ale też po prostu fantastycznie napisane. Ta rola daje takie możliwości, że się czuje człowiek wręcz uniesiony mądrością i tym, co ma do powiedzenia, do przekazania. Oczywiście trzeba do tego podchodzić z pokorą, ja zresztą tak zawsze podchodziłem. Tak sobie myślę teraz, że idąc już tak przez 40 lat z Teviem Mleczarzem pod rękę, właściwie nie zgodziliśmy się sobą i wciąż mamy jeszcze dużo do powiedzenia wspólnie. Panie Zbigniewie, no to na koniec zapytam, a gdyby był pan bogaty, to co by się wydarzyło? Wie pan, marzę o tym cały czas i na pewno mogę powiedzieć jedną rzecz, że oczywiście Tevie marzy też o pieniądzach, ale pieniądze są tylko częścią tego bogactwa. Aha. I to jest bogactwo tak naprawdę jest w Tevim, w jego mądrości, w tym wszystkim, co się zawiera w życiu i w duszy człowieka, o jego pragnieniach. I to jest właściwie o pragnieniach. W takim razie serdecznie zapraszamy do Teatru Muzycznego w Łodzi, gdzie po 40 latach od prapremiery wraca Skrzypek na dachu. Naszym gościem był odtwórca głównej roli, czyli Teviego, Zbigniew Macias. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Someone that is me out on the ground. Let's just sit around. so go do what you like. Make sure you do it right. You may find out that you sound tough, it's nothing reserved. You can't go forcing something if it's just not right. No time to search the world around, 'cause you know where I'll be found when I come around. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Dziewczyna z perłą, tudzież w turbanie, dziś przykuła uwagę Pantałyka. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. na wystawę holenderskiego malarza Vermeera w Amsterdamie walą, drodzy państwo, podobno takie tłumy, że już od dawna nie można kupić na nią biletu. Jednym z najbardziej znanych dzieł Vermeera jest obraz zatytułowany Dziewczyna z perłą. Czasami też nazywano go Dziewczyną w turbanie. Przepiękna dziewczyna ogląda się przez ramię, na głowie ma niebiesko-żółty turban, a w uchu, drodzy państwo, błyszczy kolczyk z białą perłą. Kolczyk z perłą. I nimi się właśnie dzisiaj zajmiemy, a zaczniemy od perły, której nazwa pochodzi albo od nazwy pewnego małża, albo też po prostu od łacińskiego słowa sferula, oznaczającego kulisty kształt. Z perłami trzeba tylko pamiętać, by nie rzucać ich przed wieprze. Które to powiedzenie pochodzi z Ewangelii świętego Mateusza, w której znajdziemy zdanie: nie dawajcie psom świętego, ani rzucajcie pereł waszych przed wieprze, by ich snać nie podeptali nogami swemi i obróciwszy się, aby was nie roztargali. Perła w koronie natomiast, to też się czasem pojawia, w końcu pamiętamy wszyscy znakomity film Kazimierza Kuca. Otóż perła w koronie weszła, drodzy państwo, do języka polskiego za sprawą, uwaga, Brytyjczyków. Po zdobyciu Indii bowiem i uczynieniu z niej angielskiej kolonii, z której czerpano olbrzymie zyski, na wyspach zaczęto używać określenia perła w koronie, gdy mówiono o Indiach właśnie, no w koronie brytyjskiej oczywiście. A słowo kolczyk, bo to nam jeszcze zostało, proszę sobie wyobrazić, że słowo kolczyk ma wiele wspólnego z kolczugą rycerską. Oba słowa, i kolczyk, i kolczuga, pochodzą bowiem od słowa kółko, czyli kolce. Kolce, uwaga, w liczbie pojedynczej, to kolce, tak jak to drzewce. Kolczuga była to zbroja wykonana z połączonych ze sobą kółek, czyli kolców właśnie. Stąd też nazwa pancerz kolczy. A kolczyk w swej pierwotnej formie był okrągły i stąd jego nazwa. Problem nie raz i nie dwa polegał na tym, że jeden kolczyk wart był o wiele więcej niż cała kolczuga. Ba, kilka kolczug. Tym bardziej, gdy był kolczykiem z perłą, jak na obrazie Vermeera. No, był jeszcze diamentowy kolczyk, tarari, rarara, jakoś tak to szło. To wszystko dzisiaj w Trójce. Do trzeciej za 9 minut będzie godzina 15. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dzisiaj audycję realizowała Olga Szućko, wydał Rafał Wodziński, ja nazywam się Tomasz Miara. Udanego, spokojnego popołudnia. Do usłyszenia. Czuję się, jakby mi domknęło na dobre. Być może tak miało być. Diabeł z tym, przecież wszystko co mam jest tylko na jakiś moment. I tak, zgodzę się z myślą, można mieć wszystko mimo to czegoś. Tak, w sumie palicho, oczy nie widzą, sercu nie będzie żal. Powiem, co mi na co dzień spędza z powiek sen. Całego siebie rzucam w ogień. Nie spróbuję, nie poczuję sen. Koniec, na pewno tak nie powiem. Dopóki mi dopisze zdrowie słońce, puści morze. Przemi wobec, obiecuję tobie, a przede wszystkim sobie, że to nie jest mój ostatni raz. I tak, wody się z myślą, można mieć wszystko mi. Czegoś tak, w sumie palicho, oczy nie widzą, sercu nie będzie żal. Można mieć wszystko, mimo to czegoś brak. Oczy nie widzą, sercu nie będzie żal.